alles in voorraad en de meeste onderdelen liggen al klaar. Oké, dankjewel meneer. Wie had jij nou in de telefoon? Autosloperij Fakkert. Daar haal ik tegenwoordig de onderdelen voor mijn auto, want nieuw is niet meer te betalen. Fakkert, ook voor inkoop van sloop- en schadeauto's. Autosloperij Fakkert, op het Zwarte Pad tegenover station Hoogkarspel. Telefoonnummer 02286 2327. De grootste autosloperij in de omtrek.